Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnsanın içinde nefis var. İnsanların modern ifadesiyle içgüdü var. Biz ona içgüdü diyelim, nefis diyelim, adını ne koyarsak koyalım. İnsanın yaşamak için, ekmek kazanıp yemek için, soğuktan korunmak için vesaire hangi nedenle olursa olsun yaşamını sürdürebilmek için bir mücadele verdiği gibi dış alanda, şurada çalışıyor, burada yürüyor, burada egzersiz yapıyor, burada sanat üretiyor. Böyle bir mücadele verdiği gibi insanın içinde de bir mücadele var. Bu mücadele nefis parkurunda oluyor. Nefis parkurunda iç güdülerle mücadele ediyoruz biz. Rabbim böyle bir düzen kurmuş. Hiç kimse filancanın çocuğu olarak veya filanca eğitimi görerek bundan kurtulamıyor. Anlamı yok yaşamanın o zaman. Müslümanlık imtihanının anlamı olmaz aksi takdirde. Demek ki hepimizin nefis parkurunda, o eksende bir içgüdü dünyası ile savaşımız var. Bu içgüdü meselesini ayrı bir mevzu olarak ele alacağız. Ancak şunu bileceğiz ki bu mücadele bizim iman dediğimiz şeydir. Tıpkı ekmek mücadelesi deyip inşaatta, şurada, burada, dükkanımızda, fabrikamızda çalıştığımız gibi. İnsan bu mücadelede kendisini zorlayarak sürekli bir çalışma içinde olursa, bu çalışma içerisinde yani nefsiyle bu içgüdü ortamında savaşıyor ki bu savaş topla, tüfekle yapılan, kılıçla yapılan bir savaş değil. Düşünce dünyasında, anlayış dünyasında, algımızda yapılan bir zihin savaşıdır, idrak savaşıdır. Bu savaşta güçlü olursa mümin, ona dinin emirleri ağır gelmez. Dinin yasaklarını da kendisi için bir kayıp görmez. Ne zaman insanı namaz çok ağır bir yük olarak ezer veya neden insan haram bir şeyden uzak dur denince sanki böyle kolu kopmuş gibi kendisini bitik hisseder, iç mücadelesinde başarısız olduğu için. Yani biz namaz eğitimini veya oruç eğitimini ya da herhangi bir Allah'ın emrini yerine getirirken ya da Allah'ın yasaklarından birisiyle mücadele ederken asıl mücadelemiz bizim nefsimizdedir. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiler. Ben iman edeceğim ya Resulullah dediler ve beyat yaptılar. Şimdi insan hayret ediyor. Dün peygamber öldürmek için uğraşıyordu. Bugün geldi, beyat etti, Müslüman oldu. Yarın cihada gidiyor. Şehit olup Rabbine meleklerle beraber gidecek kadar yüksek makamlara geliyor. Ya 24 saat geçmiyor kimisinin bu makamlara yükselmesi açısından. Burada aynı şey, Müslüman bir anne babanın çocuğu olarak doğmuş, ezanlar okunmuş kulağına, hayatta haramla hiç buluşturulmamış, güzel 20 yaşına gelmiş, belki Kur'an'da öğretilmiş, ilmihal öğretilmiş. Onda o kaliteyi göremiyorsun. Bu bir günde ne öğrendi ki? Ne öğrendi ki? Eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözünden ona akan bir feyiz bereketse, Ebu Talib'e de aktı o feyiz bereket, niye fayda etmedi? Hayır. Buradaki meselenin özü şudur. O gelip la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye iman ettim derken önce nefsini planyanın önüne koyuyor. Yani nefsini bir defa yenmeye hazır o. Nefis mücadelesi iman etmeye onu müsait hale getirince la ilahe illallah Muhammedur Resulullah %100 onun işini hallediyor. Ebu Talib ölürken ne derler Mekkeliler? Ebu Talib ölümden korktu da Muhammed'e inandı derler derken bu nefis eğitimini bir türlü aşamadığını göstermiş oldu. Dolayısıyla içimizdeki bu mücadeleyi kardeşlerim basit görmeyelim. Bu bir Çanakkale savaşıdır, bu Bedir savaşıdır, bu bir Uhud'dur. Evet, bunun cengaverleri vuran da vurulan da benim. Yani bir yerde nefsim var, ve bir yerde de Allah'ın verdiği akıl var, idrakim var benim. Bunlar sürekli boğuşuyorlar. Bu boğuşmada ben hangi tarafı destekliyorsam onun galip olması lazım. Eğer aklımı, imanımı desteklemezsem, irademle de salarsam, rahat bırakarsam nefis bu sefer silip süpürüyor öbür tarafı. Allah muhafaza buyursun. Burada kardeşlerim, bu mücadelede en önemli silahımız iki kelimedir. Cennet ve cehennem. Nefis çok tamahkardır demiştik. Çok ister. Her şey benim olsun ister. Böyle herkesin nefsi böyle ama. Ve çok ötlektir de aynı zamanda. Nefis çok ötlektir. Höt desen çöker kalır. Karanlıktan korkar, sesten korkar, bıçaktan korkar, ateşten korkar. Nefis korkaktır. Yani insan nefissiz olsa daha böyle iri yarı ve daha cesur olur. Nefis korkuyor. İnsan egzersiz yapa yapa o korkusunu yendiği için nefsin tak tak tak insan vuruyor ve bir sürü cinayetler işliyor. Ya da gözü dönünce insanın artık nefis onu köleleştirdiği için öldürüyor, yıkıyor, yakıyor. Yoksa nefis çok ötlektir. Nefis çok ötlek ve çok tamahkar. Bu iki şey nefse karşı bizim en büyük savunmamızdır aslında. Madem tamahkarsın, al sana cennet. Madem korkuyorsun, bak cehenneme. İşte cehennem orası. İstersen namaz kıl, istersen şarap iç. Ne yaparsan yap. Cehennem orada. Dediğimiz zaman nefis korkar. Gavurun nefsi de korkaktır. Müslüman, yani nefsin yapısı budur. Böyle bir şeydir nefis. Bunun için bir devlet kursak, biz bu devlet hep insanlara promosyon, ödüller vesaireler verse, o devlet hiçbir zaman vatandaşına huzur sağlayamaz. Çünkü kudurmuş adeta bir nefis kitlesinden oluşacağı için vermekle insanları ikna edemez. Sadece zulmedersen umutsuz oldukları için yarı ölür herkes zaten. Ama iyi bir devlet yapısı, bu aynı zamanda da iyi bir aile yapısı, iyi bir iş ortaklığı demektir. Kurallar var, merhamet de var. Kuraldan taviz yok, merhametten taviz yok. İkisinin arasında akıllı, uslu, işe yarar bir insan olur. Allah-u Teala'nın cennet vaadine baktığımız zaman %100 bunu görüyoruz. Yani dünyada Allah-u Teala bana iman edin, ibadet edin, size cennet vereyim, cennette ırmaklar vereyim, yeşillikler vereyim, Tuğba ağacı vereyim, sizi orada bol bol eşlerinizle evlendireyim, altın vereyim, gümüş vereyim. Yani kıyamet günü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldığınız organlarınız altın bileziklerle kaplanacak. Böyle dirsekten biraz yukarı yıkayın abdeste kollarınızı da altınınız çok olsun buyuruyor. Yani altını dünyada biz kasada dursun ne yapacağız? Kadınların da kolunda bilezik dediğimiz şeyi Allah-u Teala verecek. Çünkü esasen nefis bundan hoşlanır. O nefsin hoşlandığı şeylerle Allah-u Teala cennete davet ediyor. Nefsin korkusu nedir? Yanmak, irin görmek, dumanda boğulmak. Onlar da cehennemdeki sahneler. Yani Allah'ın daveti, imana daveti ve bu davetin pratikte uygulanması çok tabii bir ortamda insana sunuluyor. Cennetin güzellikleri cehennemin korkunçluğu arasında aklını başına al deniyor. Demek ki biz bu iç savaşımızda cenneti ve cehennemi gündemden hiç düşürmeyeceğiz bu galibiyet sağlansın diye. Bu çok önemli bir nokta. Bu da nedir? Bol bol Kur'an okumak, bol bol hadis-i şerif okumak, tefsir dinlemek, böyle onun bunun hikayeleri, o grup haklı, bu grup haklı diye ömür çürütmek değil. Allah ne buyurmuş? وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip salih amel işleyen kullarıma müjde et ey peygamber. Allah! Bu varken o ne dedi, bu ne dediğiyle insan ömür çürütür mü ya? Allah-u Teala'nın sözünü dinliyorsun. Bu ey iman edenler, ya yeniden iman edin ya da cehennem azabına hazırlanın nitelikli bir sürü ayet var. Bunları dinliyorsun. Çocuk da böyledir. Eğer sadece babanın tokatı ve disipliniyle büyürse çocuk, ötlek, işe yaramayan, yarı böyle insanlığı kaybolmuş bir çocuk olur. Ta her dediği kral gibi yerine getirilen prens gibi bir çocuk büyütürsen, yine işe yaramayan bir çocuk büyütürsün. Onun yaşı büyür, kendi büyümez. Ama merhamet de gösteriyorsun, disiplin de sağlıyorsun, taviz vermiyorsun. Taviz verilebilecek şeyler listesi var, taviz verilemeyecekler listesi var. Bunu sağladığın zaman sen çocuk değil insan yetiştiriyorsun. Yani o senin çocuğun ama insanlığın bir devamı. Dolayısıyla ümmeti Muhammed olarak biz Allah-u Teala'nın nefislerimizi nasıl hizaya getireceğimize dair yönlendirmesine dikkat edeceğiz. Bununla beraber ana kroki bu. İçimizde bir savaş var. Aklımızla nefsimiz sürekli savaşıyorlar. Bu savaştaki başarımız kadar Müslümanlık yaşayacağız. Allah'ın haramlarından uzak duracağız. Ve bunun içinde önümüzdeki tek çare cennet cehennem mantığıdır. Bu üç esastan hareket ettiğimizde şimdi bir sorunun cevabını vereceğiz. Nedir o sorumuz? Ben nefsime karşı galip gelebilmek için çalışma yöntemim ne olacak? Dedi ki cennet ve cehennem eksenli olacak ama kuru kuruya cennet cennet cennet diye 100 defa söyleyince, cehennem cehennem diye 100 defa söyleyince bir şey çıkmıyor ortaya. Bu hayatımıza yansıyacak. Mutfağımızdan, oturmamızdan, işimizden, okuduğumuza kadar her yere yansıyacak. Arkadaşlığımıza yansıyacak. Hacca gideceğiz, orada yansıyacak. Camiye gideceğiz, orada yansıyacak. Temel olarak nelere dikkat edeceğiz? Kardeşlerim, bir numaralı ve hiç esnetilmeyecek en önemli kural, nefsi şımarık çocuk yapmayacaksın. Analı babalı bir çocuk yapacaksın. Şımarık çocuk yaparsan ona söz dinletemezsin. Analı babalı çocuk ne demek? Yani annenin yönlendirmesi var, babanın yönlendirmesi var. O evde yaşamak için o kurallara uyması gerektiğine inanıyor çocuk. Çok canı yanarsa, çok acıkırsa ağlıyor. Geliyorum oğlum deyince annesi susuyor ama. Anneye güveniyor çünkü. Tıpkı çocuk gibidir nefis. Nefsin her arzusu yerine getirilirse Kur'an'ımızın ifadesi ile o nefis put olur. O puta tapınmaya başlar insan bu sefer. Onu terbiye edemezsin. Bunu eski ulemamız, eski derken asla eskimiş manasına değil. Yani bizden önceki yaşayan çağların alimleri hevaya muhalefet etmek derler. Heva, insanın içinden gelen arzuları demek. Şimdi benim içimden mesela yaz günü bir soğuk su içmek gelir. Bu tabii bir istektir. Saatte bir 200 miligramlık bir bardakta bir su içerim. Ondan sonra gazoz ister. Gazoz da derim ki bir dakika. Gazoz olmaz. Bunun içinde gaz var. Bu gazın içinde aroma var. Bu aromanın eritilişinde sorun var. Bir de doktorlar bunun dişe zararı var diyor. Çok gazlı içecekler dişi çürütüyor. Mideye zararı var. Sağlık açısından bir sorun. Din açısından bir sorun var. Yasak değil ama bu olmaz. O zaman maden suyu al. İster. Nefis bu. Olur. Maden suyu alırız ama günde bir tane. Doktor bunu bir tane için diyor. Hem bu normal su 10 kuruş, bu 20 kuruş. Niye bana para verdirtiyorsun? Bu kendi kendine aynanın önüne geçip konuşarak değil. Bu bir saniye içinde aklına gelen şeylere karşı gösterdiğin makul tepkilerdir. Aksi takdirde her ağladığında emziğini, ondan sonra biberonunu, şekerini, çikolatasını verdiğin bir çocuğu büyüyünce de susturamayacaksın bir daha. Hep isteyecek o. Hep isteyecek. Nefis sürekli isteyecek. Onu onun için yarattı Allah-u Teala. Ama köpeğin bile eğitildiği, insan gibi neredeyse iş yaptığı bir zamanda yaşıyoruz biz. Nefis niye eğitilmesin ki? Köpekten de fena değil ya. Yani nefsi de becerip eğiteceksin. Eğitebilirsen bu sefer nefis boşuna istemeyin, bu bunu almayacak demeye başlayacak. Nefsi karşında bir çocuk kabul edeceksin. Kardeşlerim, Furkan suresinin, El Furkan suresinin 43 ve 44. ayetlerini bakınız, düşünelim. Rabbimiz bize nasıl öğüt veriyor? Dedi ki nefse karşı galibiyet nasıl sağlayacağız? Bir numaralı hedefimiz, nefsi her isteği yerine getirilir şımarık bir çocuk haline getirmeyeceğiz. Hevamıza, yani arzularımıza disiplin getireceğiz. Şu da caiz değil ama ayetlere geçmeden bunu söyleyelim. Ben nefsi adam etmek istiyorum. Bugün 8. gün bir bardak su üstüde vermiyorum edepsiz, akıllansın. Yoo, olmadı. Tıpkı çocuk sana emanet olduğu gibi nefis de sana emanet. Öyle nefsine papazlar gibi zulmetmek yok. O zaman kendine zarar verirsin. Bu sefer susuzluğun sana faturası nefsin şımarılığından daha fazla olur. Allah-u Teala seni sudan yarattı. Her şeyi sudan yarattı, canlı kıldı Allah. Hayat verdi her şeye sudan. Dolayısıyla sen susuzluk mücadelesi yapamazsın. Sana doktor ne kadar diyorsa o kadarını su içeceksin. Fazlası da yok, azı da yok. Fazla şımarırsa, su yerine başka şey isterse, helal mi haram mı diye şüphesi olacak bir şey isterse o zaman disiplin sağlayacaksın. Ya da namaza tam yarım saat var, git bir litre su iç dedi sana. Namazın ortasında seni abdese çıkartacağı belli bir şey. Disiplin başka bir şey. Engellemek, men etmek başka bir şey. Yani biz nefsimizin başımıza kral olmasından rahatsız oluruz. Nefsimiz bizim için gerekli. O su istemeyecek olsa ben 6 ay sonra böbrek hastası olarak hastanelerde mahkum olurum. İyi ki su istiyor. Allah-u Teala bir düzen kurmuş. Bu düzende tıpkı pazarda, tezgahta domates satılıyor. Alırsın iki tane, güzel salata yaparsın, yersin, bu nimet olur. Domates çok güzel deyip de 5 kilo domatesi bir günde yersen belki de mezara boylarsın. Bağırsak enfeksiyonundan gidersin bu sefer. Yani ölçüsüzlükte sırın var, sıkıntı var. Allah-u Teala nefsi putlaştırmayın buyuruyor. Şimdi El-Furkan suresinin 43 ve 44. ayetlerine bakalım. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى. Bakıyor musun şu adama? Arzusunu ilah edinmiş kendisine. İlah ne demek? Önünde secdeye kapanıyorsun demek. Allah bizim ilahımızdır Celle Celaluhu. Onun için secdeye kapanıyoruz önünde. Onun için secde ediyoruz önünde. Allah bizim ilahımızdır. Onun için sabah uykudan kalkıyoruz. Arzularım, isteklerim, çok uyumak, çok yemek, para kazanmak, eğlenmek, bunlar benim arzularım. Bu arzularımı her dediği yapılır hale getirilen bir nefisten aldığım zaman ben onu bir tür ilah edinmiş olurum. Bu ayeti اَرَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى. Bu gördün mü şu adamı arzularını yani nefsinin isteklerini ilah edinmiş sanki. Şimdi bu adamı Allah-u Teala bize değerlendiriyor. اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَك۪يلًا. Sen bu adama ne yapacaksın ki ey peygamber? Onun vekili misin sen? Çok müthiş bir ikaz geldi. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemin kurtarmak için gelmiş. Ama nefsinin isteklerini ilahlaştırmış birisine efente tekun aleyhi vekila. Sen onun vekili mi olacaksın? Ne yapacaksın ki sen ona? Ya Allah! Tıpkı o şımarık çocuğa tekrar dönüyoruz. O şımarık çocuğun annen çok üzüldü, kızım, oğlum kızım ağlama deyince takmayıp ağlamaya devam ettiği gibi. Doktor amca iğne yapar diyorsun gene istiyor. Alışmış. اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ. Böyle nefislerini putlaştırmış, her arzusunu ilah edinmiş insanlara, onların çoğuna sen söz dinletebileceğini ya da onların aklını başına alacağını mı zannediyorsun? Çoğu onların bunu yapamazlar. Çünkü rayı üzerinde değil. İlah farkı var. Onun ilahı zevki. İnhum illa kel en'ami belhum adallu sebila. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta hayvanlardan da fenadırlar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu nereden çıktı karşımıza kardeşlerim? Bizim çok basit gördüğümüz her istediğini nefsin yapma sendromundan kaynaklandı bu. Demek ki Allah-u Teala bize çok açık bir şekilde adam olmak istiyorsanız, dünya olayları, sıkıntıları sizi ezmesin istiyorsanız, iyi bir mümin, iyi bir ibadet ortamında yaşayan mümin olmak istiyorsanız, nefsinizin kölesi olmayacaksınız. Doğal isteklerini, gerekli isteklerini yerine getireceksiniz buyuruyor. Birincisi bu. İkinci olarak da nefsi terbiye etmenin en önemli yöntemi ağzı yani dili korumaktır. Muaz radıyallahu anh büyük sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ona diline dikkat et şeklindeki özetlenebilecek bir uyarısından dolayı ya Resulallah yani bir şey konuştuk da ondan dolayı da mı cehennemlik oluruz, günaha gireriz diye sorması üzerine Efendimiz ona ne buyurmuştu? Sen ne zannediyorsun? İnsanlar yüzüstü cehenneme niye atılıyor ki? Ne zannettin sen Muaz? Hep bu dilleriyle konuştukları şeyden dolayı. Demek ki nefsimizin bizi çizgiden çıkartacağı en riskli alanlardan birisi dildir. Dil ne demek? Haram konuşmayacak. insan zayiatı oluşturacak bir kelime konuşmayacak. Allahu Teala'ya saygısızlık etmeyecek. Hakkı konuşacak, batılı konuşmayacak demek. Şimdi insan ben nefsi nasıl eğitirim? Ya hani laboratuvara alınmıyor, işte tezgaha gelmiyor demiştik. Evet, insan nefsi direkt eğitemez. Ama dilini tutması insanın elinde. Arzularını putlaştırmaması insanın elinde. Bunları yaparak büyük oranda nefsi disiplin altına almış oluyoruz. Üçüncü olarak da istiğfar ve tövbe kelimeleri onun sloganı haline gelecek. Estağfurullah, estağfurullah. Bu sözü söyleyecek. Hata ettiği uyarıldığında veya hata ettiğini anladığında tövbe edecek. Ya Rabbi tövbemi kabul buyur diyecek. Bu hususta en önemli desteğimiz veya en kolay yöntemimiz Seyyidül İstiğfar diye bildiğimiz istiğfarı yapmaktır. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yani Müslüman yatarken ve kalkınca günde iki defa sabah ve akşam asgari bunu okumalıdır. Manasını da öğrenerek okumalıdır. Bu Seyyidül İstiğfar denir buna. Yani Allah'a af dilemenin, Allah'tan af dilemenin, istiğfar etmenin en önemlisi. Dördüncü olarak nefis terbiyesinde Müslüman mantık olarak Allah'takini kullardakine tercih edecek. Yani bir Allah'ın vereceği var, bir de kulların vereceği. Kul ne yapar? Yani teşekkür eder, alkış yapar, iyisin der, reklam yapar. Allah ne yapar? Cennet verir, rızasını verir. Mantık olarak insanların kasasındakine, insanların dudağındakine değil, Allah'ın arşındakine, Allah'ın rahmetindekine gözümüzü dikeceğiz. Gözünü diktiğin yere göre de nefis kendisine çeki düzen verecek. Yani bir insan mesela bugün hiç yemek yememiş, kahvaltı yapmamış, onu götürüyorsun bir pastanenin vitrinin önünde elleri bağlı, dur burada diyorsun. Ne yapacak o? Ne kadar dayanabilir? Taş alıp camı kırıp oradan bir pasta almaya teşvik ediyorsun adamı. Ama onu, aynı adamı mesela Kabe'nin önünde tavaf etmek üzere götürseydim onu düşünmeyecekti. Tavaf edeyim, duam kabul olsun düşünecekti. Yani gözümüzü diktiğimiz şey ve yer nefsimizin koşacağı meydandır. Eğer nefsimizi biz sürekli zenginlerin, şımarıkların, aktörlerin, şunun bunun görselliği önünde coşacak kıvamda tutarsak o nefisten sonra azma, yaramazlık yok diye bir anlamı yok. Hem çocuğun önünde onun ikizine bir oyuncak veriyorsun, çocuğa da niye ağlıyorsun diyorsun gibi olur. Bir adaletsizlik o zaman. Dolayısıyla dördüncü noktamız bizim, biz kendimizi muhakkak gözü Allah'takinde olan insan haline getireceğiz. Bu da şüphesiz 15 günde sağlanacak bir şey değil. Sürekli ibadet ederek, istiğfar ederek ve sürekli salih kimselerle oturarak ancak bunu elde edebiliriz. Ve beşinci noktamız, biz bir muhasebe kültürü oluşturmamız lazım. Nedir bu muhasebe kültürü? Aklımızı ve kalbimizi nerelerde kullanıyoruz? Aklımızı ve kalbimizi kullandığımız yerler, nefisi maddi ve manevi olarak nerede tuttuğumuzu gösterecek. Aklım 24 saat neyle haşır neşirse kalbim odur zaten. Çünkü kalp akıldan sinyal alıyor demiştik. Kalp öyle olunca da nefis zaten bizim tarlada bu yetişiyor diye sürekli uyuşturucu yetiştirecek. Başka ne yapacak? Bu sebeple biz bu bahsettiğimiz noktaları, yani beşini saydık. Bu beş noktayı nefis terbiyesinin önemli malzemelerini kullandığımız bir çalışma alanı olarak göreceğiz. Şimdi burada kardeşlerim bu beş maddeyi örnekler üzerinde inceleyeceğim. Bir dedik ki en başta cennet teşvikli, cehennem tehditli bir çalışma yapacağız. Bunu beş maddede özetledik. Bu açtık bunu yani. Bu beş maddeyi uyguladığımızda Allah-u Teala bize yardım edecek, nefsimize karşı galip geleceğiz buyurduk. Meşhur sahih hadis-i şerifte hani şu 100 insan öldüren bir adam var. 100 kişiyi öldürmüştü. Adam Allahu Teala'nın cennetinde şu anda. Yani tereddüdümüz yok. Neden? Allahu Teala tövbesini kabul etti. Yani 100 can bu, 100 can. Bir kedi öldürene bile biz trafik kazasında bile öldürse eğri büğrü gözle bakıyoruz. 100 kişi öldürmüş birisi şu anda cennette. Öldürdüğü adamlar sayesinde değil herhalde. Bu olay aynı zamanda bizim hayata nasıl bakmamız gerektiğini, çoluk çocuk yetiştirmedeki anlayışımızın, idrakimizin ne olması gerektiğini, yönetici olduğumuz yerde insanları nasıl yönetmemiz gerektiğini ciddi bir şekilde önümüze koyuyor. Bu 100 kişinin katili adam, sonra tövbe etti de, tövbesini Allah-u Teala kabul buyurduğunu biz Peygamber Efendimiz'den öğrendik sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Peygamber Efendimiz uzun o süreci bize özetledi. Yani öyle oldu, sonra kura çıktı adama, kurası çıkınca cennete çıktı. Öyle değil herhalde. Ya nasıl? Yani adam bir süreç takip etti. Birincisi adam bir defa Allah'ın rahmetinden umut kesmedi. Hatta 99 kişi öldürmüştü. Gitti bir din adamı papaza sordu. Benim tövbem olur mu? Git manyak mısın sen? Sen ne tövbesin lan? Cehennem adamısın gibi bir tavır gösterdi. Sen beni Allah'tan nasıl soğutursun diye onu da öldürdü. Yani katillik adam için sıradan hale gelmiş. 100 kişinin katili haline geldi. Bu çok önemli bir nokta. Allah'ın rahmetinden umut kesmedi. Sonra şeytan 100 kişiyi öldürttüğü adama ne inandırttırıyor? Nefis de neye ikna oluyor? Bundan sonra senin için rahmetin ne işi var? Senin mesleğin bu. Git birkaç kişi daha öldür, paralarını alırsın, yaşarsın dedirtiyor. Yani kanık satıyor. Onu artık senin için normal bu hale getiriyor. Göğsünü daraltıp çare arayacak ufuklarını kapatıyor. Bu adam böyle yapmadı. Bu yaptığım iş madem yanlış, ben bunun çözümünü bulmalıyım diye gayret etti. Ve bu gayretinde ciddi olduğu, kilometrelerce yolu yürüyerek gitmesinden belli oldu. Olayı hatırlayalım. Sonra ona akıl veren akıllı bir alim, hoca ne dedi? Sen bu ortamı terk etmedikçe buralardan sen cinayetten kurtulamazsın. O ortamı değiştir dedi. Peki dedi, nereye gideceğim dedi. Filan yere git dedi. Başka bir şehrin adını verdi. Peki dedi, kalktı, oraya gitti, yolda öldü ama. Yolda ölünce nasıl değerlendirdi onu melekler? Geldiği mesafe ile varması gereken mesafeyi ölçtüler. Mesela İstanbul'dan İzmit'e gidecekti 100 kilometre. Eğer varacağı yere daha yakınsa hedefe koşmuş ve hedefe ulaşmış kabul edeceklerdi onu. Nitekim ölçtüler. İstanbul'u terk edeli mesela 51 kilometre olmuş, 49 kilometre kalmış. Kocaeli'ye tamam bu tövbesi kabul olmuştur demişler. Bu bize yani kilometre ölçüsü vermek için değil, senin emeğin yani heyecanın yani Allah'a umudun yani üzerine düşen göreve gösterdiğin titizliğin eğer bir noktayı aştıysa heyecanın, Allah seni kabul buyurdu velev ki hedefe tam ulaşmamış olsan bile. Bu bir nefis terbiyesi örneği işte. Bu adam elini şakağını alıp bize artık alkol düşer, yapacak başka bir şey yok deseydi şimdi cehennemde olacaktı. Pes etmedi. O insan öldürürken nefsinin öldürme hırsını tatmin ediyordu. Yaptığı iş vahşet üstü vahşetti. Yani daha vahşisi olmaz bir vahşet içindeydi o. Ama sonrasını iyi getirdi. Bu sürekli işlenmiş bir cinayetin sürekli cinayete rağmen bir anlık ciddi bir kararla nefsin nasıl hizaya getirildiğini ve sonunun ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Şimdi başka bir örneği ele alalım. Meşhur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden, bu İsrailoğullarına ait bir dönem, çok Efendimiz'den önceki bir dönem. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden Ebu Lübabe isimli bir sahabinin bir anlık, bir saniyelik dalgınlığının bedelini nasıl değerlendirdiğini göreceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kurayza Yahudilerini cezalandırmak istedi. Çok dikkatli dinliyoruz bunu. Çünkü Vatana hıyanet ettiler. Vatana hıyanet eden birisinin cezası nedir? Kabile olarak bunlar, işte yaklaşık 400 kişiydiler. 400 kişi bunu yaptılar. Bunlar için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani ciddi bir karar verdi. Bunlar savaş suçlusu, vatana hıyanet suçları var. Onlar anladılar, Yahudi kafası, kurnazlık yapalım dediler. Dediler ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, o zaman bizimle pazarlık edecek bir hakem gönder bize. Kimi gönderelim deyince de Ebu Lübabe'yi gönder dediler. Çünkü Ebu Lübabe onlarla ticaret yapıyordu. Onlar ticaretten anlıyor diye mallarını onların depolarında tutuyordu. Yani küçük bir zafiyeti vardı. Onlara karşı bir zafiyeti vardı. Mal var depolarında. Halbuki vatan söz konusu olunca, Medine söz konusu olunca niye böyle bir hassasiyet olsun ki? Ebu Lübabe ile de bu dünürlük bağları da var. Gitti. Ebu Lübabe'ye dediler ki radıyallahu anh, Muhammed bizimle ilgili ne düşünüyor? Ona göre tedbir alalım dediler. Yani pazarlık edeceğiz ama yani ne düşünüyor? Şimdi o ne bileyim ne düşünüyor, siz ne istiyorsunuz onu söyleyin diyerek onları tavize zorlaması lazımdı. O da kalktı eliyle boğazını işaret etti. Yani öldürecek hepinizi dedi. Bu Peygamber aleyhisselamın elçisi olarak gittiği bir yerde çok büyük bir suçtu. Yani büyük derken herhalde tam anlamıyla bir cinayetti bu yani. Bu yapılmamalıydı. Ebu Lübabe radıyallahu anh bir saniyelik dalgınlığına rastladı. O 100 kişinin katili asırlık hata işlemişti deyim yerindeyse. Onu da kabul etti Allah-u Teala. Bu Ebu Lübabe döndü, Medine'ye geldi ama ateş bastı ona. Kahroldu. Kahroldu. Bu peygamber sırrını nasıl ben açıklarım? Nasıl yaptım bunu dedi. Gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidindeki direklerden bir tanesine kendisini bağlattı. Ve hanımına dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi gelip beni çözmedikçe buradan çözmeyeceksiniz dedi. Ya Allah ayet indirecek benim hakkımda affettim diyecek ya da Allah-u Teala affetti diye peygamber bana haber verecek. Beni buradan çözdü. Namaz vakti gittiler. Onu çözdüler oradan namaz vakti. Namaz kıldı, abdest alıp namaz kıldı, tekrar bağladı. Yemek içmek yok. Öyle bir gün, iki gün orada durdu. Ve o arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kureyza'nın işini bitirdi. Ayrı bir mesele. Yani o hüküm infaz edildi. Şimdi burada bu sahabi işlediği hatayı anladı. Ciddi bir tövbe etti. Tövbesini de öyle bir simgeledi ki yani aklı olan hiç kimse acaba tövbe etmiş midir diye bir tereddüt etmedi. Tövbe suresinin 102. ayeti inince Allah Teala onu affettiği anlaşıldı. وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Bir de birileri var ki yaptıkları hatayı itiraf ediyorlar. Onlar iyi iş yapan adamlardı ama kötülükler de karıştırdılar işlerine. Allah'ın onları affetmesi umulur. Çünkü Allah vafurdur, rahimdir. Ayet inince hemen dediler ki Ebu Lübabe ayet indi hakkında dediler. Hadi gel bakalım beni Resulullah buradan çözecek dedi. Ne bileyim o ayet benim hakkımda mı indi? Geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun çözülmesini emretti. Ebu Lübabe tövbesi kabul edilmiş olarak bir mümin haliyle o mescitte kaldı. Şimdi Ebu Lübabe radıyallahu anh bu noktaya nasıl geldi? Bir, ciddi bir muhasebe yaptı. Ya bu yapılmazdı. Ve bunun adına Resulullah'ın sırrını yaymak denir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırrını yaydığıma göre bunun hakkı ölümdür. Bu ölümü kendim yapsam intihar olur ve bu intiharı yapsam cehennemde ebedi kalırım. Gider orada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözü önünde mescide kendimi bağlarım. Affedilirsem edilirim, edilmesem acımdan ölürüm zaten. Savcısı da kendisi, kadısı da kendisi oldu. Bu ikinci nokta şeffaf oldu, samimi oldu. Samimiydi bunda. Göz önünde herkes, hanımına getirdi, sen beni buraya bağlayacaksın dedi. Karısının kendisini direğe bağladığı bir adam oldu. Ve Bunu da hacca gideyim geleyim ondan sonra yaparım demedi. Beni Kureyza'dan geldi, Mescid-i Nebi'ye gitti, ip getirdi, bağladı kendisini. Ölçüsünü kendisi ölçtü. Nefsini adam etti. Böyle yaparsan senin cezan görürsün nedir dedi. Dolayısıyla nefsi aslında şöyleydi böyleydi demedi. Diyemedi. Çünkü muhasebesini çok ciddi tuttu. Hesabı kitabı ortaya çıkardı. Şeffaf davrandı. Yani ertelemedi, şu gün bugün yapmadı. Allah-u Teala da ciddiyetini görünce Ebu Lübabe'nin onu kabul buyurdu. Kimi kabul etmiyor ki Allah-u Teala onu kabul etmesin? Mesela burada ifk olayında bunu görebiliriz. Hani ifk olayı nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımı ve annemiz Ayşe radıyallahu anhaya çirkin söz isnat edilmesiyle ilgili. Bu olayda da görüyoruz ki aynı şekilde Uhud olayında da görüyoruz bunu. Uhud'daki sahabiler de hata ettiler. Allah-u Teala onların yani hem Uhud'dakilerin hem ifk olayına karışanların cezasını takdir buyurdu. Onlar da samimi bir şekilde tövbe edince işledikleri hata tarihte bir hatıra olarak kaldı. Onların cehenneme girme nedeni olmadı ama. Neden? Muhasebeyi becerdiler ve laubalilik yapmadılar. Biz sadece Bedir olayını bile ele alsak ve sadece ifk olayını bile ele alsak, Uhud'u ele alsak, hangisini ele alırsak alalım, Allah-u Teala'nın hiçbir kuluna kapı kapatmadığını ama nefsi ile arzularıyla Allah arasında bir oraya bir buraya gidip gelenlerin bu stresi yaşadığını görüyoruz. Hem pişman oluyor hem devam ediyor. Buradaki pişmanlıkta gayri ciddilik var. Şimdi biz Uhud'u mesela değerlendirelim. Bu ifk olayını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evine iftira edilmesi olayını da dahil edebiliriz bu olaya. Ortak bir düşünce üzerinde bunu alabiliriz. Allah-u Teala bir defa Uhud'u musibet olarak anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتُنْ Yani size bir musibet geldiğinde, o musibet, yani bela demek musibet, oradaki Okçu Tepesi'ndeki nöbetçilerin hataları yüzünden oldu. Ama onlar sonra da Allah-u Teala'nın bu musibette hataları yüzünden olduğunu görünce, şehitliğe kadar giden samimi bir tövbe yapınca Allah-u Teala bu sefer olayı ümmeti Muhammed'in başına gelmiş bir musibete musibet olarak yorumladı. Evet, musibetin temelinde şahısların hatası var ama maddi ve psikolojik olarak bu topluma mal oldu. Ümmeti Muhammed'e mal oldu. Kur'an-ı Kerim bunu ümmete mal olmuş bir musibet olarak gördü. Burada bu Uhud ayetlerini ve ifk olayını, ayrıntılarına girmek istemiyorum. Çok konumuz uzamasın diye. Birinci olarak bakıyoruz ki Allah-u Teala bu iki olayın anlatıldığı Âl-i İmrân suresindeki özellikle ayetlerde bakıyoruz ki وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا Üzülmeyin, moralinizi kırmayın, siz üstünsünüz gene diye devam ettiriyor. Yani hata üzerine ortaya çıkmış bir olay ama madem hata ettik işte şehitlik kapımızda deyince, samimi olunca, şeffaf olunca mümin وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا Moralinizi kırmanıza gerek yok. İkinci noktada bakıyoruz. Allah-u Teala Uhud gibi bir musibetten, ifk gibi bir musibetten, bunu pek çok Tebu'ya de mal edebiliriz Kur'an-ı Kerim'de zikredilen olaylara. Allah-u Teala bunun da bazı olumlu tarafları olabileceğini hatırlamamızı istiyor. Âl-i İmrân suresinin 166. 167. ayeti çok önemli. Allah-u Teala orada ne buyuruyor? وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ فَبِيْزْنِ اللّٰهِ Uhud'da başınıza gelen Allah'ın izniyle oldu. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ نَافِقُوا Mümin ortaya çıksın, münafık ortaya çıksın. Onun için bu oldu. Allah-u Teala buyuruyor. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اِلَّا بِاللّٰهِ Neden? Mümin çünkü samimi davrandı. Samimi davranınca da Allah rahmetinin kapısını açtı. Ve üçüncü bir nokta bakıyoruz ki bu birinci ve ikinci noktadan anlaşılıyor ki bu Allah'ın kaderiymiş meğer ki. bu kaderde mümine bir rol düşmüş. O rolden sonra hatalı bu pozisyon olduğunu anlayınca da tövbe etmiş, bedelini ödemiş. Mesele bitmiş böylece. Ve dördüncü bir nokta bakıyoruz. Bu büyük hataya rağmen, hem Bedir hem İfk ve diğerlerindeki büyük hataya rağmen Allah-u Teala beyaz sayfayı hep açık tutmuş ashab-ı kiramın önünde. Hep açık tutmuş. Bir kere oldu, sizin adam olmayacağınız belliydi, buyurmamış. Bu Uhud'da böyleyse, ki Uhud'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin az kalsın canına mal oluyordu Uhud. Ki mübarek kanının akmasına sebep oldu en azından. Hamza gibi bir yiğidi şehit verdik orada. Buna rağmen Allah beyaz sayfayı hiç silmedi. O beyaz sayfa, yani dönersen gel kulum tarzındaki mesaj hep açık oldu. Bir evde mümin nasıl çoluk çocuğuna o beyaz sayfayı yırtıp atabilir? Eş eşe nasıl yırtıp atabilir? İnsan kendisine karşı bitti benim beyaz sayfam kalmadı nasıl diyebilir ki? Beşinci bir nokta, Allah-u Teala geçmişten ibret alınmasını istediğini yine Âl-i İmrân suresi 146. ayetinde haber veriyor. Ve keyyin min nebiyyin katele ma'ahu ribbiyyune kesir. Nice peygamberlerin yanında sadık kimseler vardı. Başlarına olaylar geldi Allah yolunda ama pes etmediler. Pes etmediler. Yani siz niye pes edesiniz ki? Sizden önceki peygamberlerin adamları pes etmedi. Siz niye pes ediyorsunuz Muhammed Aleyhisselam'ın yanındasınız? Demek ki pes etmemizi istemiyor Allah. Velev ki Uhud'daki kadar ağır bir hataya bulaşmış olsak bile. Ve altıncı nokta, bakıyoruz ki Allah-u Teala bizi başka bir şeyle teselli ediyor. İn yemseskum karhun fakat mesel kavme karhun mislu. Sizin başınıza bir bela geldiği gibi onların başına da bela geldi. Onlar da orada yaralı verdiler. Bir sene önce de Bedir'de perişan olmuşlardı. Buyuruyor Allah-u Teala. Bunu da nereden çıkarıyoruz? Hala perişanlık, çok büyük mağlubiyet, 70 küsur şehidimizin olduğu bir savaş dediğimiz Uhud'dan çıkarıyoruz bunları biz. Ve Âl-i İmrân suresinin 140. ayetine bakıyoruz. Allah-u Teala dünya böyledir buyuruyor. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Dünya böyle, dünya böyle. Bir onlar, bir siz. Ev de böyle, iş de böyle, dostluklar da böyle, vakıf kurarsan o da böyle, siyaset yaparsan o da böyle. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha büyük mü siyaset yapacaksın, daha büyük mü vakıf kuracaksın, daha büyük mü dernek kuracaksın da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud'daki çektiği sıkıntının yani bir benzeri sana gelmeyecek veya daha fenası. Ve çok önemli bir vurgu daha var. Bunu da biz 7. 8. nokta olarak farklı zikredelim. Bu noktada şu, Allah-u Teala siz çalışın, sonuçlara karışmayın demek istedi Uhud'da. Çünkü Uhud'u herkes perişanlık zannetti. Ama Âl-i İmrân suresinin 148. ayetinde bakıyoruz ki bu perişanlık değilmiş, yatırımmış meğer ki. فَآتَاهُمُ اللّٰهُ سَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ سَوَابِ الْآخِرَةِ Dünyada ne güzellik varsa onu da verdi Allah o Uhudlulara. Ahiretinde sevaplarını verdi zaten. Orada mağlup olmuş insanlara bu ayetler hitap etti. Siz görevinizi yaptınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i korumaya çalıştınız. Buna rağmen olan oldu. Siz nöbetinizdeydiniz. Gidin işinize. Dünya ve ahiret sizin buyurdu Allah-u Teala. Ve bir nokta daha, çok önemli o nokta. O noktada nedir? Yani bir Müslüman olarak biz uzun soluklu bir hayat yaşamaya hazır olmalıyız. Hayatı kısa soluklu, yani okul bitirecek, o düzeyde yaşayanlar veya iş bulacağım diye, iyi bir iş buluncaya kadar veya evim olacak, yazdığım olacak diye, yani kademelendirilmiş 3 yıl, 5 yıllık planlar üzerinde yaşayanlar, o planlardaki çok küçük aksaklıkların neticesinde veya ikinci planın gecikmesinde çıldırmak zorunda kalırlar. Mümin psikolojisinde Nuh Aleyhisselam gibi uzun soluklu olmaya hazır olmak vardır. Kur'an-ı Kerim'de yine Âl-i İmrân suresinin 144. ayetinde Allah Teala buna işaret ediyor. "Ve ma Muhammedun illa resul." Ya Muhammed sizin içinizde bir peygamber sadece. "Efe immate evin kalebtum ala akibey." Yani ala akabikum. Siz Muhammed öldürülecek olsaydı yani bırakıp gidecek miydiniz Allah'ın dinini? Böyle mi olacaktı? Demek ki daha büyük mücadelelere hazır olun. Ne yapıyorsunuz siz? Bunu ben Uhud'dan örneklendirdim. Ama her birimizin evinde küçük bir Uhud vardır hep. İş yerimizde bir Uhud vardır muhakkak. Uhud'u çok uzak Medine'nin kenarında bir dağ zannetme. Senin yüreğinde bir Uhud vardır. Anana babana karşı bir Uhud vardır. Eşine karşı vardır, çocuklarına karşı vardır. Hayat Uhud'larla doludur. Uhud bir tanedir ama herkesin içinde bir tane Uhud vardır. Uhud'u uzun bir soluk olarak görmemiz halinde Allah-u Teala bizimle olmuş olur. Bu tekrar bir psikolojik anlayışımız şimdi bu Uhud ve İfk üzerinden, o 100 kişiyi öldüren insan üzerinden ve Ebu Lübabe üzerinden değerlendirdiğimizde acaba değerlendirmemiz doğru mudur, isabetli midir diye bir test yapabiliriz. Bu testi nasıl yapacağız? Kendimi Allah ile bağlantı açısından ne noktada hissediyorum? Ben ve Allah diyebiliyor muyum bir namazda en azından Kur'an okurken? İki, hayatı denge üzerinden mi yaşıyorum? Din adına uçuk işler mi yapıyorum? Dünyaya tapınıyor muyum? İkisi de yanlış çünkü. Yemek yememek diye bir şey yok. Nefis böyle terbiye olmaz. Abartılı yersen nefis azar, hiç yemezsen yine azar. Çıldırır. Çıldırınca sen intihar edersin. Dolayısıyla birincisi Allah ile bağlantım ne durumda? Güçleniyor mu gitgide? İkincisi ben denge kurabiliyor muyum? Sebat edebiliyor muyum? Üçüncüsü de bir olayı karşılarken peşinen ben bittim tükendim mi diyorum. Allah benimle olduğuna göre ben bu olayı sonuna kadar götürürüm. Götüremesem de ne edeyim Allah'ın emri diyebiliyor muyum? Yani olaylar benim üstümde mi, ben olayların üstünde miyim? Tabii ki bunu tercih ederken, bunu tespit ederken akşama kadar ağlayan, sızlayan 3 tane arkadaşım varsa sen akşam olayların üstüne çıkamazsın. Olaylar seni çiğner, bitirir. Ben Allah'ın rahmetinden ne kadar umutluyum? Dördüncüsü de bu. Yani Yunus Aleyhisselam'ı Allah bana niye anlatıyor? Denizde onu boğmadığını niye anlatıyor? Bundan bir hikmet çıkarmak zorundayım. Ve beşinci noktamız, kendimle ve çevremle barışık mıyım? Eğer kendimle barışık değilsem, ki kendimle barışmayı da bir başlık olarak ele alacağız. Yani kendimle barışık nasıl olmam? Niye benim ellerim çok böyle kalın? Ya sen mağazadan mı aldın bu eli? Böyle vermiş Allah-u Teala. Elinle barış. Benim sesim niye kalın? Sesinle barış. Kavga etme sesinle. Benim niye kaşlarım çok kalın? Kavga etme. Sesinle, kaşınla, gözünle, yüzünle, güzelliğinle barışık ol. Özellikle de hanımlar kendileriyle barışık olmadılar mı? Allah-u Teala'nın nefisle ilgili bize tavsiye buyurduğu yöntemi kullanamazlar. Niye? Verilen ilaçları tavsiye edemez, kullanamaz. Çevremle, yani Allah-u Teala beni böyle bir anne babanın çocuğu yarattı. Değişmesi mümkün mü? Mümkün değil. Beni de böyle yarattı. Değişmem mümkün. Ya elbise değil ki benim çenem. Nasıl değiştireceğim? Cinsiyetim erkek. Ben nasıl değişeceğim? Diyebiliyorsan, bunu kabulleniyorsan, senin olayların üstüne çıkma gücün çok yüksektir. Allah'ın izni ve keremiyle. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin.